उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनकी तरफ दिल खींचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। उनकी तरफ दिल खींचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। कांप गई मैं जाने क्यों, अपने आप दम घुटने लगा, अपने आप दम घुटने लगा। छाया